miejsce podczas konkursu skoków TT Neustadt. Fantastyczny drugi skok, awans z 10 na drugie miejsce. No i niestety lanie w Krakowie 0-4 Polska-Rosja w Pucharze Federacji. Tak jest, to są najważniejsze informacje. My spotykamy się z Państwem za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 17. Ela Malinowska, Ela Różycka, Monika Sułkowska, Adam Malecki i Michał Olszański. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niedziela pod znakiem dyplomatycznych zabiegów w sprawie pokoju na Ukrainie. Będzie kolejny szczyt w Mińsku. Śnieżyce nie wystraszyły rolników, wciąż blokują drogi i szykują się do protestów w Warszawie. Nie ma prac polowych, to można stać. Może wreszcie ten mark gwiazdisty uda nam się na Warszawę. No właśnie. W końcu. By pojeździć na nartach, nie trzeba już jechać w góry. Za chwilę o symulatorze z prawdziwego zdarzenia. Negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego dla Ukrainy wchodzą w nową fazę. Przywódcy Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec w środę ponownie spotkają się w białoruskim Mińsku. Konflikt w Donbasie zdominował doroczną konferencję bezpieczeństwa w Monachium. Wojciech Szymański. W ostatnim dniu konferencji szef dyplomacji Niemiec Frank-Walter Steinmeier ostro krytykował Moskwę za jej postawy wobec konfliktu na Ukrainie i przyznawał: wciąż jesteśmy daleko od politycznego rozwiązania tego kryzysu. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przekonywała jednak, że trzeba negocjować. Naszym obowiązkiem jest próbować nie tylko z powodu pilnej potrzeby osiągnięcia trwałego zawieszenia broni, ale także dlatego, że wiemy, iż nie ma innej możliwości rozwiązania tego kryzysu niż dyplomacja. O tym, że Rosji wcale nie zależy na dyplomacji, mówił z kolei wpływowy amerykański senator John McCain. Putin nie chce rozwiązania dyplomatycznego, on chce zdominować Ukrainę, tak jak innych sąsiadów Rosji. Amerykański sekretarz stanu John Kerry zapewniał tymczasem, że między Stanami Zjednoczonymi a Europą nie ma rozdźwięku w sprawie polityki wobec Rosji. Jesteśmy zjednoczeni, blisko współpracujemy. Wcześniej kilku amerykańskich dyplomatów krytykowało Niemcy i Francję za ostatnią inicjatywę pokojową w sprawie Ukrainy. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Środowe spotkanie w Mińsku potwierdzili organizator, prezydent Białorusi oraz przywódcy Rosji i Ukrainy. Putin, Poroszenko oraz kanclerz Angela Merkel i prezydent François Hollande przeprowadzili dziś telekonferencję i podczas niej zgodzili się na rozmowy białoruskiej stolicy. Zabiegi na rzecz rozwiązania konfliktu w Donbasie jutro mają kontynuować w Berlinie wiceministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Tymczasem na wschodzie Ukrainy nie milkną walki. Jak podają władze w Kijowie, w wyniku ostrzału Debalcewa przez separatystów zginęło 5 cywilów. Bojówkarze cały czas atakują miasto, które ma dla nich strategiczne znaczenie. Między innymi jest ważnym węzłem kolejowym. Według ukraińskich władz separatyści ponoszą tam bardzo duże straty. Sztab przedstawił kolejne dokumenty świadczące o tym, że w walkach uczestniczą obywatele Federacji Rosyjskiej. Między innymi dowody osobiste. Z Debalcewa trwa cały czas ewakuacja mieszkańców. W sobotę wywieziono 262 osoby. Sztab Operacji Antyterrorystycznej poinformował, że w ciągu ostatniej doby ukraińskie wojska były atakowane 111 razy. Zginęło 12 żołnierzy, a 24 zostało rannych. Do Zagłębia Donieckiego dojechał także kolejny rosyjski tzw. konwój humanitarny. Według ukraińskich władz w ciężarówkach znajdują się broń i amunicja dla separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pogoda nie wystarczyła rolników blokujących drogi krajowe na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Z trudnymi warunkami jesteśmy oswojeni i nie jest nam straszny chłód i śnieg, mówią protestujący od czwartku w Radzyniu Podlaskim. Ale zezwolenie na blokadę mają do jutra i jeszcze nie wiadomo, czy będzie ona kontynuowana. Nie odpuszczamy. Rolnicy są raz, że twardzi, a drudzy raz przyzwyczajeni do różnych warunków atmosferycznych, bo w takich pracują na co dzień. Więc nie jest to ani nic dziwnego, ani tym bardziej takie odstraszające, które by mogły ich zniechęcić. Ta sytuacja rozgrzewa nas nawet. Do wiosny. Aż do skutku. Do wiosny. Nie ma prac polowych, to można stać. Może wreszcie ten Mark Gwiazdisty uda nam się na Warszawę. No właśnie. Jutro ma zapaść ostateczna decyzja o tym, czy protesty na drogach przeniesione zostaną do Warszawy. OPZZ ostrzega, że rolnicy na środowe rozmowy w ministerstwie mogą przyjechać traktorami. Jeździć na nartach będą mogli także ci, którzy nie chcą albo nie mogą wyjeżdżać w góry. Nowy symulator umożliwi szusowanie bez wychodzenia z domu i będzie można konkurować z najlepszymi narciarzami w czasie rzeczywistym. O szczegółach Rafał Motriuk. Ktoś, kto chce spróbować, wkłada na oczy specjalne okulary, staje na czujniku dla stóp, odbija się na niby kijkami i już jest na wirtualnym stoku. Specjalny sensor ruchu bada ułożenie ciała i pracę nóg. Wyobrażamy sobie, że w przyszłości będzie można ścigać się na żywo z profesjonalnym zawodnikiem, tłumaczy BBC wynalazca Michael Boniface z brytyjskiego Uniwersytetu Southampton i dodaje, że zwykły smartfon zawodowego narciarza może przesyłać wirtualnym konkurentom informacje o tym, gdzie dokładnie znajduje się on na stoku. Dzięki symulatorowi można więc wziąć udział nawet w niebezpiecznym biegu zjazdowym bez obaw, że uszkodzi się kolano. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Śnieg z deszczem i marznący deszcz synoptycy przewidują w nocy w całej Polsce. Będzie zimno, minus 8 stopni w Jeleniej Górze i Suwałkach, minus 5 w centrum, minus 1 na wybrzeżu. Jutro pogoda się nie zmieni, padać nie będzie, tylko na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe. Nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy surowcem, z którego sny się wyrabia, a życie to chwila jawy między dwoma snami. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. To, co słychać w tle, to jest bankiet, proszę Państwa, czyli rzecz, która w sposób nieodłączny towarzyszy premierom. A jesteśmy po pierwszej w nowym roku premierze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Znaczy, byliśmy wczoraj, a Państwo słuchają nas w dzień po. Więc tak sobie improwizujemy w towarzystwie kierownika literackiego. To też jest nieodłączny element naszych rozmów. Piotra Rudzkiego. Zaczynam od Piotra. Piotr był pierwszy na naszej zbiórce. Dobry wieczór, tu piąty element. Obok mnie, przepraszam cię bardzo, Krzysiu, ale zawsze to dodaję, talent Trójki w kategorii teatr 2010, Krzysztof Garbaczewski. Dziękuję, że to dodajesz i czuję się bardzo dumny z tej nagrody Onegdaj i pozdrawiam Państwa. Dzień dobry. Krzysztof Garbaczewski, reżyser spektaklu, który zaprezentuje przedstawiony w kolejności trzeciej dyrektor tego teatru, Krzysztof Mieszkowski. Co wydarzyło się wczoraj z punktu słyszenia Państwa w Teatrze Polskim we Wrocławiu? Wydarzyła się burza. Kolejna premiera w naszym teatrze szekspirowska. O ile wiem, to jest pierwszy Szekspir w karierze Krzysztofa. I bardzo się cieszę z tego Szekspira, dlatego że to jest w jakimś sensie istotna decyzja, która odwołuje się do historii tego teatru. Krystyna Skuszanka budowała Teatr Polski wtedy, kiedy prowadziła go z Jerzym Krasowskim jako dyrektorka artystyczna i naczelna tego teatru. Budowała program tego teatru m.in. na Szekspirze. I ona w 69 roku zrobiła Burzę. No i po latach wracamy do tego tekstu, który jest jakiś anarchistyczny, jak widać. Świat, który staje się, jest światem jakimś zupełnie odwróconym. I ta rzeczywistość sceniczna jest bliska tej rzeczywistości, w której codziennie uczestniczymy jako normalni, prozaiczni ludzie. I myślę, że to, co wypracowali nasi aktorzy, nasze aktorki z artystami, z Krzysztofem, z Olą Wasilkowską, z Marcinem Cycko, z Robertem Mleczko, z Janem Duszyńskim, to jest nic innego, jak tylko jakaś propozycja odnalezienia się w tej rzeczywistości, w której dzisiaj jesteśmy. I myślę, że ta rzeczywistość jest bardzo jakaś przekręcona. Ona ma jakąś śrubę i trudno się w tej chwili w tej rzeczywistości odnaleźć. I myślę, że to, co idzie ze sceny, ten przekaz, to jest jakiś rodzaj przepowiadania katastrofy, chociaż zawsze za katastrofą może się ujawnić jakaś nadzieja, ale przyglądając się naszej planecie, no, te nadzieje coraz trudniej, jak mi się wydaje, i nasze przedstawienie jest także o tym. Gość niespodzianka, Ewa Skibińska. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór. Ewa występuje w roli Prospery, czyli żeńskiej odmiany Prospera, co jest takim naszym po prostu odkryciem, czy taką podróżą właśnie z tą postacią. Ewa z całą swoją kobiecością i tym, co może właśnie taka zmiana płci na ten archetyp Prospera nanieść, to znaczy takiego właśnie mimo wszystko mężczyzny, który jest mędrcem, jest prorokiem, jest pewnego rodzaju też władcą na wyspie wraz ze swoją córką, i tutaj w wydaniu właśnie takim odwróconym, gdzie jest to matka, uruchamiają się o wiele bardziej intymne treści i na tym nam zależało. To jest taki powiedziałabym, najpoważniejszy moment w całym tym spektaklu, niezależnie od tego, co Krzysztof powiedział. Krzysztof Mieszkowski, bo mamy dwóch Krzysztofów. Niezależnie od tego dialogu ze współczesnością. Na początku śmialiśmy się, Prospera, no tak jak ministra, redaktora, to tak jakoś zabawnie nadal brzmi w polskim języku, a tymczasem... Kobieta w języku polskim nie brzmi zabawnie, w żadnym języku chyba nie brzmi zabawnie, a poza tym tutaj do tego, co mówił Krzysiek, zaraz oczywiście nie będę się wtrącał w to, co powie Ewa, przecież to jest jakby też odwrócenie tego, co było w konwencji elżbietańskiej. Tam kobiety gra i mężczyźni. Tutaj jest nie tylko, że kobieta gra mężczyznę, ale kobieta gra kobietę. Czyli Prospero staje się kobietą. I to jest zresztą zapisane w Burzy. To jest też trochę dziwne, że idzie wbrew stereotypowi, czy wbrew temu myśleniu tradycyjnemu o roli męskiej kobiecej. Tam przecież Prospero włada żywiołami. A w gruncie rzeczy w tym myśleniu tradycyjnym żywiołami włada kobieta. Kobieta jest związana bardziej z ziemią, z żywiołami, a mężczyzna związany, oczywiście on też ma księgi, ten Prospero, jest związany z duchem, z jakimś logosem, z myślą. Więc tutaj to jest jak najbardziej naturalne. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Przecież w tym Teatrze Elżbietańskim zachwiana równowaga między ilością kobiet i mężczyzn na scenie, myśląc o postaciach. Przecież tam w Burzy, w spisie postaci mam tylko Mirandę. Oczywiście związane z tym, że nie było kobiet w tym teatrze, ale też jakby no, tam się rodzi patriarchalny porządek. Szekspir zapisuje to ten gest twórców naszego przedstawienia z gestem przeciwko temu porządkowi, który dzisiaj na naszych oczach na szczęście pada. Rozpoczęliśmy od środka, czyli od takiej interpretacji tego, co Krzysztof Garbaczewski pokazał w Teatrze Polskim wczoraj. A ja bym wróciła do początku, czyli do tego momentu, w którym Ewa dowiaduje się, że zagra Prospera Prosperę. Poza radością, że dostaje bardzo ciekawą rolę, nic więcej. Wydaje mi się, że tradycja współczesnego obsadzania ról szekspirowskich jest bardzo interesująca. Szafujemy wiekiem. Czasami córki są starsze od ojców czy matek. U wielu reżyserów bardzo często to się zdarza, że wiek aktora nie ma znaczenia, że płeć aktora nie ma znaczenia w momencie obsadzania. Dopiero kiedy wyruszamy w tę podróż, badamy, co nam to stwarza. Oczywiście zwykle reżyser wie więcej i powoli odkrywa w trakcie pracy te tajemnice, dlaczego kobieta, dlaczego nie w tym wieku lub w tym wieku i tak dalej, więc próbuję być wierna takiemu myśleniu, że nie dostaję materiału do pracy po to, żeby stworzyć rolę i zadziwić, tylko żeby opowiedzieć jakiś świat, żeby opowiedzieć jakiś obraz, żeby wejść w jakiś dyskurs. W przypadku Krzysztofa zawsze bardzo interesujący, ponieważ wielu twórców z nim współpracuje, bardzo silnych osobowości. Każdy ma coś do dodania. To są spory, to są kontrasty, kłótnie i też szukanie jakiejś harmonii w tym wszystkim. Więc nie mówiłabym tu o tym, że wow, ale rola, tylko jakaś otworzyła się brama w momencie, kiedy dowiedziałam się, że to gram, zainteresowania, w jaki świat Krzysztof mnie zabierze. Zainteresowało mnie to, co powiedziałaś o tym, że Krzysztof stopniowo jakby dochodził do finału, tak zrozumiałam. Chciałabym zapytać teraz Krzysztofa Grabaczewskiego o to, czy miał wizję tego finału? Tutaj moja droga dochodzenia do takich efektów, powiedzmy, wspólnie z aktorami jest pewnego rodzaju procesem. Tak jak na przykład w przypadku Ewy grającej rolę Prospera, w pewnym momencie pewne rzeczy wychodzą na wierzch właśnie w próbach i za tym podążaliśmy, to znaczy za odkrywaniem pewnej emocjonalności, która mogłaby być prawdziwa w takich tematach jak właśnie wygnanie, bycie, nie wiem, osobnym, bycie samotnym, bycie poszukującym, własnej tożsamości, w tym, że i Miranda doświadcza pewnego świata i Prospero doświadcza pewnego świata, znaczy Prospera jako właśnie matka Mirandy i dla mnie to jest, będę to powtarzał jakoś obsesyjnie kluczowe w takim spotkaniu ludzkim, które następuje na scenie i to wydaje mi się tutaj energetycznie wybuchło pewnym światem właśnie znaków, znaczeń, nad którym może nie do końca panujemy, ale właśnie trochę tak jak w życiu, nie zawsze w tych właśnie najważniejszych momentach gdzieś po prostu potrafimy jakby je podsumować. Dopiero po jakimś czasie może to się przydarza, ale my jesteśmy w tej akcji tych spotkań właśnie i tych konfliktów, które rozstrzygają tożsamości tych postaci. Ewa Skibińska, Prospera. Jeżeli jeszcze coś więcej o tej pracy, to muszę powiedzieć, że na początku, zresztą to jest chyba trochę takie typowe dla pracy z Krzysztofem, najpierw pojawia się chaos. I ten chaos jest bardzo niepokojący. Trochę zmierzamy za Krzyśkiem jak za takim nieobliczalnym prorokiem, który ma się wrażenie, chce nam zrobić krzywdę i dopiero w jakimś momencie tajemniczym wybranym przez reżysera zaczynają się wyłaniać kierunki. Ja czuję, że często jesteśmy poddani takiemu eksperymentowi, na który wszyscy się zgadzamy, czy takiemu procesowi, który polega na tym, że najpierw się odkrywamy, a potem z tego obnażenia, ale nawet nie do końca świadomi, co będzie pożywką, wyłaniają się kierunki i nagle okazuje się, że idziemy w swoich wymarzonych kierunkach. To jest wielka tajemnica. Tu pomimo ostrości w ostatecznej wypowiedzi nigdy nie ma gwałtu w pracy, a jednocześnie w jakiś sposób on jest. Bo wydaje mi się, że tylko przez jakiś ból i gwałt rodzi się szczere wyznanie aktora, człowieka i przez to dopiero wskakujemy w postaci, w Szekspira, w sceny. Ja nie dokończyłam zdania, że ten świat taki jest magiczny, taki migotliwy i tak w sumie odczytywana była Burza też jako komedia przez wieki całe. Pewnie do interpretacji, jaką przedstawił w Szekspirze współczesnym profesor Jan Kot. Oba Szekspiry współczesne przede mną leżą. Przestudiowałam. A właśnie, ale ta postać wykreowana przez Ewę jest postacią tragiczną. No, to kompletnie inny kierunek rzeczywiście ta cała podróż przyjmuje. Tak ja to odbieram. Ale może za bardzo kodujemy. Państwo w większości przypadków nie widzieli tego spektaklu. To może powiedzmy, jesteśmy na wyspie Prospera, która kompletnie inaczej wygląda niż wielokrotnie już widzieliśmy, niż ją sobie wyobrażamy. Bezludna wyspa, oblana morzem. Zapominamy o tym, że tam trwa burza. Tytułowa burza. I ta burza rzeczywiście w sposób fenomenalny i dźwiękiem i obrazem została przedstawiona w tym spektaklu. Wyspa jest czarna. To wydawałoby się takie oczywiste. No, jeżeli jest burza, to trudno, żeby był błękit i żeby gdzieś tam ptaszki sobie świergotały. Więc jest to bardzo mroczna wyspa. Tutaj czarna wyspa przywędrowała do nas jako pewnego rodzaju kontekst rozwinięta w tej scenografii z Warszawy ze spektaklu Uczucie seksualne dzikich z Nowego Teatru, który to kontekst jest o tyle istotny, że tam był Malinowski, który przybył na wyspę i odkrywał to, co się dzieje tam w tej utopii, takiej, powiedzmy, prymitywnej kulturze jako pewien rodzaj spełnienia właśnie marzeń o porządku społecznym. Dzisiaj jakby ta wyspa jest wyspą Prospera, znaczy kogoś, kto przeżył 12 lat na tej wyspie. I nagle okazuje się, że ta utopia też ewoluuje, to znaczy ta wyspa jest pewnego rodzaju symbolem i tutaj z postacią Prospera też w tym metakontekście w tą stronę podróżowaliśmy, że Prospero rozlicza się niejako z tym, czym mógł być idealny świat, który chciał powołać. nagle konfrontuje się z jego efektami. Nagle nauka języka postaci Kalibana, gdzie mówi się wprost, że Prospero nauczył Kalibana mówić i jedyne co osiągnął to, że Kaliban mówi przekleństwa, że posługuje się pewnego rodzaju wulgarnym komunikatem. Jest jakimś znakiem, gdzie utopie nas mogą prowadzić. To znaczy są tym wypośrodkowaniem pomiędzy tym, jaką Arkadią utopia może być, ale też jakim horrorem może się stać. To może teraz do Krzysztofa Mieszkowskiego i Piotra Rudzkiego. Panowie jako jedyni w tym zestawie, oczywiście wyłączając mnie, mogą na to spojrzeć z zewnątrz. Piotr Rudzki. Tak się zaczyna przedstawienie, oprócz tej sceny, powiedzmy takiej też bardzo szekspirowskiej, gdzie pijacy są wyświetlani na ekranie. Jest to właśnie przywołanie konwencji, zabawa, jest przepisana przez Marcina Ceckę ta scena. Później ta pierwsza scena już dziejąca się na wyspie, widzimy leżącą Prosperę, która powoli wypowiada wyrazy, w gruncie rzeczy nazywa ten świat. Ja bym powiedział stwarza, ona w gruncie rzeczy zawłaszcza ten świat, bo jej się wydaje, to jest też u Szekspira zapisane, że ten świat poza cywilizacją europejską wymaga nazwy, wymaga języka, bo oni są bez języka. Kaliban nie ma języka. Wyższość tej kultury europejskiej, czy opresyjność kultury europejskiej. Tutaj to jest bardzo delikatnie, bardzo ładnie pokazane, jak właśnie Prospera nazywa. Ciemny świat, włada nim, rodzaj władzy przecież absolutnej, wszystko od niej zależy. I to od tego momentu zaczyna się. Ona jakby wywołuje to wszystko, co się będzie za chwilę działo. Ona w gruncie rzeczy, przy całej atrakcyjności tej postaci, którą Ewa stworzyła, takiej niejednoznaczności, ale w gruncie rzeczy przecież za Prosperą jest jakiś rodzaj totalitaryzmu. No to ona tym wszystkim włada. Ona sobie planuje los Mirandy, ona sobie zaplanowała tą burzę, ona sobie zaplanowała, jak to wszystko będzie wyglądało. Ona w gruncie rzeczy pociąga za wszystkie sznurki na tej wyspie. To jest ta druga strona Arkadii, o której wspominał Krzysiek. Ten horror, w gruncie rzeczy można powiedzieć, taki projekt, który człowiek wprowadza, projekt, który być może ma mieć jakieś cele pozytywne, arkadyjskie, a może się zmienić w coś, co jest absolutnie przeciwieństwem, gdzie to wybucha w kierunkach, w których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Krzysztof Mieszkowski. Przede wszystkim wyspa i Prospero i ta cała rzeczywistość, z którą mamy do czynienia w tym przedstawieniu, ona jest ulokowana w jakiejś metafizycznej rzeczywistości. Ta rzeczywistość cały czas nam się wymyka, mimo że ona jest bardzo konkretna. Mnie się bardzo kojarzy to, co widzę w tym przedstawieniu z ziemią jałową Eliota, że to jest taka wyjałowiona ziemia, na której po prostu odbywa się jakieś wyjałowione życie, ludzi pozbawionych już jakiejś większej motywacji do tego, żeby móc istnieć tak naprawdę, że są w pewnym sensie ofiarami tej utopii, która tak naprawdę już niczego im nie może dać. Już te inspiracje, które się gdzieś pojawiają, są inspiracjami jakby końca. U Szekspira bardzo istotna jest zawsze opozycja ładu i chaosu. I ten chaos tutaj jest jakąś ogromną niewiadomą. Dzisiaj musimy sobie postawić pytanie, co jest istotniejsze, co nas bardziej interesuje, chaos czy ład? Czy ład nie jest przypadkiem większym zagrożeniem od chaosu? Ten system wartości, który stwarzamy na co dzień poprzez na przykład system demokratyczny, nagle okazuje się, że bardziej konfrontujemy się z czymś, co jest destrukcyjne i rozbijające, unicestwiające rozmaite systemy wartości, niż to, co ma budować. A więc budowanie staje się po prostu jakimś wyzwaniem i jednocześnie jakąś opozycją, która człowiekowi odbiera wolność. Więc to jest zasadnicze, jak mi się wydaje. Słowo wolność jest tutaj kluczowe. Zresztą w tym przedstawieniu w pewnym momencie odbywa się debata na temat wolności pomiędzy Prosperą a Gonzalą. Rozmawiamy słowami Hakinbeya. Ten kontekst pojawił się też w życiu seksualnym dzikich i tutaj oczekiwanie albo nieoczekiwanie, po prostu wróciliśmy do niego. Znaczy ten Hakinbey jako pewien prorok rewolucji, która nadchodzi, jest, wydaje mi się, bardzo ciekawym myślicielem, który dodał naszym postaciom po prostu pewnego konkretnego zakorzenienia. Hakinbey pisze o pewnych na przykład takich utopiach pirackich w XVII wieku, w wieku, który Szekspir znał, pewnych awanturniczych przygodach, gdzie właśnie powstawały takie państewka, podejrzane twory, jak dzisiaj na przykład piratebay.com. Dzisiaj to jest w internecie. Wtedy to było w warunkach rzeczywistych, gdzie powstawały państwa, które były wyjęte spod prawa, gdzie ludzie, którzy byli niewolnikami, mogli nagle poczuć się wolni. Mieli czarną skórę, albo byli Indianami, kimkolwiek odrzuconym, i w tych państwach znajdowali swoją wolność za cenę może krótkiego życia, ale bardzo dobrej zabawy. I teraz Hakinbey pyta, może dobra zabawa niesie w sobie pewien potencjał rewolucyjny? Może właśnie do tego powinniśmy dążyć, żeby nasze życie, żeby nasza egzystencja była pewnego rodzaju formą właśnie zabawy, pewnej gry, pewnej euforii z tego właśnie stanu, że żyjemy, że doświadczamy, że podróżujemy, że przed nami jest niewiadoma, bardziej niż ten stan, gdzie po prostu istniejemy w pewnego rodzaju mieszczańskim porządku, w którym wszystko jest z góry ustalone. Dobrze, że padło słowo zabawa. Krzysztof Mieszkowski jeszcze. W przypadku naszego przedstawienia, gdzie Prosperą jest kobieta, ten świat w pewnym momencie wydaje się na moment jakiś bardziej ludzki. Jeżeli zakładamy, że człowiek jest tym stworzycielem i kimś takim jest Prospera w naszym przedstawieniu, podobnie jak u Szekspira Prospero, musimy zastanowić się, dokąd zmierzamy. Bardzo to przedstawienie w jakimś sensie kojarzy mi się z melancholią Larsa von Triera, z takim przeczuciem, z taką intuicją, że za tą ścianą, za tą katastrofą tak naprawdę już nie będzie kolejnej katastrofy, czyli nadziei. Więc dochodzimy w jakimś momencie do czarnej ściany. No, ten świat, w którym dominują kobiety i które wchodzą w jakieś miłosne relacje między sobą, to są też relacje, które może przyniosą nadzieję, ale jak daleko te kobiety mogą odejść od tego, co jest jakąś naturalną, społeczną zasadą stwarzającą kulturę po prostu. Piotr Rudzki. Jeszcze odnosząc się do tej katastrofy, ja myślę, że właśnie ta relacja córki i matki na scenie, czyli Prospery i Mirandy, to jest relacja, która też daje nadzieję. Kobiety są przecież nosicielkami życia, a w nas jest tak silny jednak instynkt w nas, czyli w nas gatunku, nawet jeżeli ta cywilizacja walnie, nawet jeżeli jak pisze się o tym, że czeka nas nowe średniowiecze, cokolwiek po tym się nie kryło, czy jakiś upadek cywilizacyjny, to jednak myślę, że ta siła życia i w tą siłę życia w przedstawieniu właśnie mamy Prosperę, mamy Alonzę i mamy Mirandę, mamy Gonzale. Ja myślę, że tu jest jakiś ślad też nadziei. Nadziei właśnie związanej z tym, że to życie jako takie chce trwać, nawet jeżeli będzie cofało się w kulturze. To, co mówił Krzysiek wcześniej o Malinowskim, Malinowski, który pojechał na te wyspy Triombranda, on tak specjalnie nie był zainteresowany, w ogóle się bał tych Triombrańczyków. On sobie wymyślił tą utopię. Przecież pamiętam ten jego dziennik w prawdziwym tego słowa znaczeniu. On dużo czasu siedział w szałasie swoim, w namiocie, czytał romanse jakieś bardzo kiepskie z początku XX wieku i robił różne rzeczy, które może robić mężczyzna w samotności. Także to jest spojrzenie białego człowieka zawsze. Ja myślę, że tutaj w przedstawieniu Krzyśka przez kobietę może dać większą nadzieję, czy większy horyzont czasowy tego wszystkiego, co się z człowiekiem dzieje. Ja może niepotrzebnie wywołałam to hasło zabawa. Tak, rzeczywiście cała rozmowa przebiega w takim klimacie czerni, powagi dramatu i tak dalej, ale nie milkną śmiechy na widowni, czyli... One są zaprojektowane przez reżysera. Oczywiście, że zaprojektowane przez reżysera, nie jest to... Śmiech, który nas odrzuca, tylko śmiech, który nas akceptuje oczywiście, ponieważ jest dużo scen komicznych, jak u Szekspira. Krzysiek super gra konwencjami, wystawiania Szekspira, grania Szekspira, mając jakieś doświadczenie teatralne, można się nie ślepać zresztą nie tylko Szekspirem, przy jakieś odwołania, czy budowanie postaci z odwołaniem do filmów Mela Brooksa, czy tak jak mi się to kojarzy, na przykład Kaliban, Aigoria. To wszystko jakby powoduje, że to nie jest jednoznaczne. Oczywiście jak jesteśmy w przestrzeni ciemnej, całe światło ginie, ale ta ciemność jest nasycona, tak jak właśnie u Szekspira. Właśnie, ja chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że Krzyśkowi się genialnie udało zainscenizować burzę. Ale nie tą burzę jako tytuł Szekspira, tylko burzę jako zjawisko atmosferyczne. To jest po prostu niebywałe. Ja po pierwsze generalnie byłem absolutnie zahipnotyzowany i zaczarowany tym, co się udało właśnie zainscenizować na dużej scenie naszego teatru. Również dźwiękowo podkreślam, tak. Czyli z radiowego punktu widzenia niezwykle atrakcyjne, w tym muzyka oczywiście. Bardzo szczególnie pomyślana przez Krzysztofa Garbaczewskiego, napisana w takim podstawowym zarysie przez Jana Duszyńskiego, ostatnio bardzo zapracowanego, no ale tam panowie, którzy fenomenalnie radzą sobie z nutami, odtwarzają to, co zostało im zaproponowane, to znaczy Ariel, czyli Marcin Pępuś oraz Andrzej Kłak, czyli Ferdynand i Paweł Smagała, czyli Kaliban. Mr. There's a guy in the cops and belly lie in the cops and arms cry on the bat's back I fly. Merrily, merrily, merrily shall I live now. Ben Prospery, Kaliban, Ariel i Ferdynand. Oni śpiewają swoje pieśni wolności, które są bardzo punkowe, rockowe. Myślę, że chłopaki powinni wydać epkę ze swoimi piosenkami i po prostu osiągnąć wielki sukces na rynku muzycznym. Krzysztof Mieszkowski. Jak ten punkowy zespół uzupełni jeszcze kapela Romani Bacht, która bierze udział w naszym przedstawieniu, no to mamy naprawdę coś absolutnie zjawiskowego. Nasi Romowie po prostu dają na chwilę jakieś światło tej rzeczywistości. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o której której warto wspomnieć, że ta czarna rzeczywistość sceniczna to jest przecież ruszająca się wyspa. Ta wyspa cały czas oddycha, pracuje trochę jak morze w Solaris Ulema. To jest przecież jakaś niebywała zupełnie sztuka art wideo, którą proponuje Robert Mleczko, która nakłada, multiplikuje obrazy, w które wkomponowana jest muzyka. I nasi aktorzy w jakimś sensie są obrazami, które w tym przedstawieniu funkcjonują na zasadzie bardzo jakiejś malarskiej. To są ciała, które muszą mieć jakąś ogromną również energię, żeby się przedostać przez ten obraz, który jest niezwykle silny przecież. A więc wydaje mi się, że ta cała rzeczywistość wykreowana przez naszych aktorów i Krzyśka jest jakąś absolutnie nową jakością w naszym teatrze. I wydaje mi się, że czegoś podobnego już dawno w polskim teatrze nie było. Ja przynajmniej nie widziałem. Ty mówisz o Teatrze Polskim we Wrocławiu. O teatrze w ogóle. Oglądam bardzo dużo przedstawień przecież. I polskich, i zagranicznych. Na premierze było bardzo dużo gości zagranicznych. Przyjechali ludzie, którzy są bardzo zainteresowani twórczością Krzyśka Garbaczewskiego. I przypuszczam, że to przedstawienie powinno budzić emocje, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby wszyscy na ten świat się jakoś jednoznacznie zgodzili. Myślę, że jakaś rozmowa na ten temat powinna pojawić się, jakaś debata. Jedno jest pewne, że im bardziej ten świat Prospera usiłuje ułożyć, nadać mu jakieś znaczenia, tym bardziej on jej się wymyka z rąk. I to jest nadzieja. No nareszcie, Krzysztof, coś jaśniejszego. Są oczywiście liczne cytaty, nawet muzyczny cytat odnalazłam z Prospero's Books, czyli z Michaela Lymana do filmu Petera Greenawaya i śpiewa chyba Ariel tę pieśń. Tak, Greenaway stworzył wspaniałe dzieło a propos burzy i tutaj odnosiliśmy się do wielu kontekstów i mimo wszystko w tym chaosie kontekstów próbowaliśmy znaleźć własną ścieżkę i myślę, że ta własna ścieżka gdzieś tutaj została wydeptana, wytyczona i jest bardzo ciekawa. Ewa, zabieramy Ci głos, a mówiliśmy o tym, że świat kobiet jest tutaj dominujący w jakimś stopniu dzięki Prosperze. Tak, ta ścieżka jest bardzo ciekawa. Ja rozumiem emocje Krzysztofa, bo chce mi się już zagrać drugi spektakl i trzeci. To jest wszystko takie jeszcze nieodkryte. Jesteśmy ciekawi widowni. Jesteśmy siebie nawzajem ciekawi. Dla mnie ten spektakl jest taką, trawestując Szekspira, jest taką okazją do jednak dużego chyba przeżycia i wielkiej balangi wraz z widzami. Jest okazją. Nie czekajmy na inne okazje. Życie jest okazją. Spektakl jest okazją. Czuję się jak kosmita w jakiejś rakiecie, która za chwilę wystartuje, jeszcze nie do końca wystartowała. To jest bardzo ciekawe dla aktora. No, jestem kobietą. Burza jest kobietą, ale jest to bardzo zespołowy spektakl. Naprawdę. Ja tutaj siedzę przez przypadek. Zobaczyłam was i usiadłam przy tym stoliku. Tu powinien być cały zespół, bo właściwie na zespołowości to polega, na naszej wspólnej pracy, na wyczuwaniu się, na jakiejś wspólnej energii, wystartowania w jakąś właśnie ciekawą podróż, w jakiś sen. Mówię enigmatycznie, życie jest snem, spektakl jest snem, ale to naprawdę bardzo, bardzo tu pasuje. Wydaje mi się, że tak, prawdopodobnie spektakl będzie budził kontrowersje. Ja nawet czekałam na jakieś oburzenie, szczerze mówiąc, na trzaskające krzesła na przykład, bo wydaje mi się, że my idziemy bardzo daleko w takim swoim obnażeniu i psychicznym, i fizycznym momentami, ale okazuje się, że ludzie są po premierze, widać, złaknieni przekroczeń, ekscesu, niewiadomego, sztuki trudnej w gruncie rzeczy, bo obudowanej plastyczną sztuką współczesną, która nie jest taka oczywista. No i tyle. Strasznie się cieszę, bo jakieś nieprawdopodobne przyjęcie, no ale wiadomo, jesteśmy we Wrocławiu. Zresztą Krzysztofowi też nie było obojętne, że robi ten spektakl we Wrocławiu. Bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, gdzie, na jaką wyspę nas wyrzuciło. Ja mam na przykład korzenie niemieckie. Inni koledzy też wraz ze swoimi dziadkami, rodzicami wylądowali tu we Wrocławiu. To jest wszystko bardzo ciekawe. O tym wszystkim rozmawialiśmy, zgłębialiśmy. To cyganie na naszej scenie też nie są przypadkiem. To nie mógłby być DJ z klubu X, tylko to są wykluczeni. To są mieszkańcy naszego miasta, to są nasi przyjaciele, to są nasi aktorzy już teraz. I to jest zamysł Krzysztofa, jakiś taki konsolidujący również ludzi, mówiący też nam, prywatnie artystom, kim jesteśmy i o czym powinniśmy opowiadać, do jakich problemów się zbliżać. Że nie robimy sztuki osobnej, oderwanej od świata, w którym żyjemy i od tego, kim jesteśmy. Więc ja, Ewa Skibińska, będę zainteresowana sobą na tej scenie, w tym widowisku terapeutycznym, bo po prostu Kurczę, no trzeba mówić o rzeczach ważnych. I jak ktoś się nad czymś ważnym chce pochylić, to niech przyjdzie na burzę. To taka była puenta Ewy. Ja bym jeszcze wróciła do Piotra Rudzkiego. Ewa bardzo ładnie powiedziała o Romach. To mi się teraz nasunęło z tym pomysłem Krzysztofa Garbaczewskiego, że ci Romowie, szczególnie właśnie też we Wrocławiu, w związku z tym, co się działo wokół Koczowiska, co się działo tutaj w restauracjach, w hotelach, że ich nie wpuszczano. Romowie, którzy w gruncie rzeczy byli pierwszymi Europejczykami, którzy jeździli po Europie, przemieszczali się równolegle z Żydami, bez paszportu, bez niczego byli gnębieni tu i tam. Ci Romowie są w gruncie rzeczy właśnie takimi kalibanami. Zdaję sobie sprawę z tego, co mówię, to nie jest rzucanie słów na wiatr. Włączenie ich do tego świata sztuki, do tego świata teatru polskiego, potraktowanie tak, jak właśnie Ewa powiedziała, jest właśnie nie tą taką próbą narzucenia języka, tylko próbą skorzystania z tego, co jest w nich. Z tej energii, którą mają, z tej radości, muzyki, tego wszystkiego właśnie, co jest ich światem. I to są dwa bardzo ważne i dotykające momenty w tym przedstawieniu. Warto odwrócić... Krzysztof Mieszkowski. Tutaj we Wrocławiu jedna z gazet codziennych bardzo jakoś radykalnie potępiała mieszkających Romów, jakoś ich naznaczając. Zresztą prasa ogólnopolska również tym się zajmowała. Ale jedno jest pewne. W naszym teatrze możemy sobie pozwolić i powinniśmy do tego zmierzać, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie i być może zamienić jakby kierunki. Bo zwykle jest tak, że zastanawiamy się, co my dajemy Romom, czy co dajemy obcym, co dajemy wykluczonym. A może powinniśmy zapytać, co oni nam dają. To jest coś dzisiaj istotnego, bo na to pytanie i na ten kierunek jesteśmy jednak jeszcze mocno uczuleni i oddaleni. W związku z tym taka konsolidacja artystów romsko-romsko-polskich jest świetna w Teatrze Polskim we Wrocławiu i ona też jest jakąś oczywiście formą dialogu społecznego, który jest konieczny do tego, żeby móc stwarzać z tej naszej demokracji jakiś przyjazny świat. Rozmawiamy o czymś, wydawałoby się, co zostało tak naprawdę napisane dzisiaj. Natomiast no jest to jednak burza Szekspira i tym punktem odniesienia jest tłumaczenie Stanisława Barańczaka. Ten Szekspir tutaj jest, niezależnie od tego, co powiedzieliśmy. No to jest przedstawienie jak najbardziej szekspirowskie. Zresztą tekst Szekspira w tłumaczeniu Barańczaka dominuje. Są sceny dopisane przez dramaturga, przez Marcina Ceckę, są sceny z Hakimbeja, ale Szekspir, jego głos, jego fraza w tłumaczeniu Barańczaka jest tym kręgosłupem, który służył jako trampolina do zbudowania tego świata. A wydrukowali się w programie fragment z ostatniej książki Petera Brooka, wydanej w 2013 roku w Wielkiej Brytanii. To u nas ukazało się w zeszłym roku. Rozważania o Szekspirze, Wolność i łaska. I Brook powtarza trochę za kotem i trzeba się z nim absolutnie zgodzić, uprzedzając jakiekolwiek ataki. Nie ma innego Szekspira niż współczesny Szekspir. To jest również zdanie Brooka. Szekspir nieczytany przez współczesność jest niepotrzebny nikomu. Natomiast jeżeli to ma być impuls do rozmowy ze współczesnym widzem, no to on zawsze musi być przeczytany przez współczesnego człowieka Krzysztofa Garbaczewskiego, współczesną aktorkę Ewę Skibińską. Ten zespół, o którym wspomniała Ewa, tworzą nasi wspaniali aktorzy, czyli Małgorzata Gorol, Anna Iliczuk, Halina Rasiakówna, Adam Cywka, Andrzej Kłak, Rafał Krenenberger, Cezary Łukasiewicz, Marcin Pępuś, Paweł Smagała, Andrzej Szeremeta i Wojtek Ziemiański. Poza tym dzisiaj już nie ma sensu odpowiadać sobie na pytanie, czy jest to Szekspir, czy nie Szekspir. Po prostu to jest materiał, który jest punktem wyjścia do zrobienia przedstawienia, które ma być jakąś formą rozmowy z naszą publicznością. I myślę, że takie marzenia o tym, żeby dzisiaj zrobić Szekspira w takim dogmatycznym sensie, pozostaną już tylko marzeniami. Teatr jest tak daleko, by przywołać choćby przedstawienia Luka Persewala, który przecież Otella przerobił na slang turecki. A więc dzisiaj teatr jest, jeszcze raz to podkreślę, sztuką autonomiczną, rządzącą się własnymi prawami. I nie możemy z tego, broń Boże, rezygnować, bo w innym przypadku będziemy niepotrzebni. Dlatego tak ważne jest to, żeby w roku 250-lecia Teatru Narodowego i Teatru Polskiego zarazem publicznego, żeby o tym mówić, że teatr jako sztuka jest czymś absolutnie oddzielnym od wszystkiego innego i jest niezwykle potrzebny naszej wyobraźni, naszej publiczności, naszemu społeczeństwu, naszej demokracji. No bardzo ładnie, to już w zasadzie jest puenta, a ponieważ Piotr wspomniał Szekspira współczesnego, to jest takie zdanie w pałeczce Prospera w Szekspirze współczesnym u Jana Kota. Na bezludnej wyspie została odegrana historia świata. Przedstawienie skończyło się, historia zaczyna się raz jeszcze na nowo. No właśnie, no ta historia jest wciąż na nowo przez teatry, teatr współczesny. Teatr Polski we Wrocławiu w tym przypadku odtwarzany. Burza, znowu burza. I po co ta burza? Więc znowu powołujemy burzę na nowo i te same pytania, które dotyczyły wcześniejszych pokoleń, dotyczą nas. Dlaczego ona znowu powraca? Cudownie, że powraca, to ja bardzo dziękuję. Niecałą dobę temu nagrywane w Teatrze Polskim we Wrocławiu w bufecie tradycyjnie, na tyłach, można powiedzieć, bankietu, który chyba już dogasa. Bardzo dziękuję. Przenosimy się na scenę, gdzie są wszystkie instrumenty na balangę wielką. Ewa Skibińska. Dziękuję. Krzysztof Garbaczewski. Dziękuję bardzo. Piotr Rudzki, kierownik literacji. Piąty element, dobranoc Państwu. No i oczywiście dyrektor tego teatru, Krzysztof Mieszkowski. Zapraszam na burzę do Teatru Polskiego we Wrocławiu. I może jeszcze jesteśmy surowcem, z którego sny się wyrabia, a życie to chwila jawy między dwoma snami. My master through his heart foresees the danger that you, his friend, are in, and sends me forth to keep them living. For else his project dies, for else his project dies. My master through his heart foresees the danger that you, his friend, are in, and sends me forth to keep them living. For else his project dies, for else his project dies. Magazyn bardzo kulturalny. Teatr, literatura, literatura, teatr. Co prawda dowiedzieliśmy się, że czytelnictwo, wskaźnik czytelnictwa wzrósł, czyli więcej osób czyta książki. No a do teatru chodzi. Powrócimy jeszcze dzisiaj do teatru, a tymczasem przede mną Paweł Chile, panie, panowie. Witam serdecznie. Autor powieści, którą rok temu czytaliśmy, 3 miesiące prawie. Tytuł? Śpiewaj ogrody. I tak się złożyło, że jedna z pierwszych przyznawanych za ubiegły rok nagród literackich właśnie w ubiegłym tygodniu została wręczona. Bo dopiero zacznie się ta fala nagród, Pawle. To jest nagroda magazynu literackiego Książek. Książki, przepraszam, tak, oczywiście masz rację. I redakcja udziela tych nagród w bardzo wielu kategoriach. Ta kategoria dotyczy prozy za rok 2014. Powieść Pawła Chile, która, jak rozmawialiśmy przecież wielokrotnie na ten temat, rozgrywa się w 3 planach czasowych. Możesz w punktach je wymienić? No, to jest wiek XVIII w Gdańsku. Potem są lata 20 i 30, czyli w Haśle Danzig, czyli wolne miasto Gdańsk. No, a potem są lata powojenne, PRL-owskie. To się wszystko ze sobą miesza i nakłada. No i są 3 zasadnicze wątki, znaczy wątek niemiecki, małżeństwa Niemców, Ernesta Theodora von Hoffmanna i jego żony, oboje są muzykami. Gretchen, piękna. Drugi wątek to jest wątek pana Bieszkę, albo Bieszka, ale na pewno nie Bieszczańskiego. I to jest wątek kaszubski. I trzeci wątek to jest wątek narratora, jego polskiej rodziny, która przyjechała po wojnie, jak 99,9% dzisiejszych gdańszczan. No właśnie, żeby szukać miejsca do życia, bo byli wyrzuceni bądź zmuszeni do emigracji z innych części dawnej Polski, bądź z różnych innych powodów musieli uciekać. Tak jak mój tata, który właśnie do Gdańska przybył w 1945 roku i założył rodzinę, no i stąd cała ta historia. Proszę Państwa, to jest dopiero luty. Przypomnę, że paszport polityki został wręczony, ale dotyczy młodszego autora. W ubiegłym tygodniu nagrody, bardzo liczne nagrody w wielu kategoriach magazynu literackiego Książki, no a przed nami jeszcze mnóstwo nagród literackich. No i bardzo dobrze, bo to jest to, co napędza życie literackie. Paweł Z Chile. Tym, że chciałem powiedzieć, że we wtorek, kiedy odbywało się wręczenie nagrody, dyrektor Biblioteki Narodowej mówił dość optymistycznie o wzroście czytelnictwa. Niemniej ostatnie badania pokazują tak, zresztą zlecone przez Bibliotekę Narodową. 58% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku ani jednej książki. To jest pierwsza wiadomość. Moim zdaniem tragiczna zupełnie. I druga, prawie 47% Polaków nie przeczytało w zeszłym roku tekstu dłuższego niż 3 strony. Więc moim zdaniem to jest w ogóle hekatomba i mamy zjawisko, i ja tutaj jestem pesymistą, takie, że coraz więcej pieniędzy, no niby słusznie, wydaje się na festiwale literackie, na rozmaite, prawda, zdarzenia. To życie literackie jest bardzo, bardzo aktywne, no bardzo jest dynamiczne. Tak, są te festiwale, te nagrody, to są duże pieniądze w sumie. Jak wszystko byśmy razem podsumowali, to są ogromne pieniądze. I dobrze, samorządy płacą, rząd płaci i tak dalej. I towarzyszy temu też bardzo medialny rozgłos. Tak, tak. A z drugiej strony, mimo tego wzrostu tych wszystkich właśnie imprez literackich, nazwijmy to tak kolokwialnie, czytelnictwo spada. Czyli można by powiedzieć, że są dwie krzywe. Krzywa wzrostu nakładów, która idzie w górę, i krzywa czytelnictwa, która ciągle idzie jednak w dół. I myślę, że to jest zjawisko nie tylko polskie, ale ogólnoświatowe. Choć w Polsce mamy no, niższe czytelnictwo niż we Francji na przykład, czy w Wielkiej Brytanii. Ale to jest związane oczywiście z nowymi mediami i z tym, że ludzie wychowani na internecie nie są w stanie, już nie mówię o czytaniu ze zrozumieniem, nie są w stanie skupić uwagi dłużej niż 3 minuty na jednym temacie. Muszą przeskakiwać z tematu na temat. Wiesz, chodzi o kliknięcie. To już 3 minuty zajączki mi się znudziły, klikam klik i idę do misiów, a potem klikam klik i idę do pingwinów, a potem klik, bo 3 minuty to jest wieczność cała. I myślę, że na tym polega też klęska współczesnej szkoły polskiej, także polskiej. Absolutnie, że zobacz, jak są podręczniki układane do języka polskiego tak zwane. Są tylko fragmenty i ci młodzi ludzie czytają tylko fragmenty. Potem nie ma się co dziwić, że są takie wyniki w czytelnictwie. Czy moje książki będą wznawiane, czy nie będą, to będzie problem mojego syna, czy mojej wnuczki. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego, powiem dlatego, że również szkoła przyłożyła do tego ręki. Idąc na łatwiznę, absolutną. A ja z kolei chciałam zauważyć, że my też czytamy tylko fragmenty. Niemniej myślę, że słuchanie Śpiewaj Ogrody Pawła Chwilę przed rokiem sprawiło państwu sporo przyjemności. Mam świadomość przede wszystkim, że Trójka bardzo pomogła w promocji tej książki. I to mówię nie podlizując się, tylko dziękując po prostu publicznie. Jestem w stanie to powiedzieć i chcę to powiedzieć, ponieważ bardzo wielu czytelników na wieczorach autorskich, a było ich bardzo, bardzo wielu na różnych wieczorach autorskich, mówiło, dowiedziałem się o pańskiej książce z programu Trzeciego, bo właśnie słuchałem, więc jednak potęga radia publicznego, podkreślam, jest tutaj i to jest świetna promocja literatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pawle. Ja bardzo dziękuję. No i powracamy do teatru. Magazyn bardzo kulturalny. Powracamy do teatru. W studiu zacna reprezentacja Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, pani dyrektor tegoż instytutu Dorota Buchwald. Dzień dobry. Oraz pani rzecznik tegoż instytutu Kaja Stępkowska. Dzień dobry. Proszę pań, za 4 dni, 12 lutego w Krakowie. No ale może zacznijmy od tego, że instytut wziął na swoje barki, nie wiem jak to brzmi, odpowiedzialność za zorganizowanie tego, o czym myślimy właśnie. Bardzo proszę, oddaję paniom głos, sama słucham. Mam nadzieję, że państwo też strzygą uszami. Instytut, no można powiedzieć, został zaszczycony, chociaż barki mamy, jak widać, niewielkie, ale odpowiedzialność dużą. Został mianowicie ustanowiony koordynatorem obchodów jubileuszu 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, o który można powiedzieć, że troszeczkę wnosiliśmy, żeby to nie było święto wypadające z naturalnego czy z pewnego już ustalonego kalendarza, że liczymy historię Teatru Narodowego od 19 listopada 1765 roku i w jakiś sposób ten 2015 Teatr Narodowy bierze jako swoje święto, ale właśnie my sugerowaliśmy, namawialiśmy do tego, żeby zobaczyć też taką drugą myśl Stanisława Augusta, nie tylko ustanawianie Teatru Narodowego, ale ten gest był również ustanawianiem, że to jest teatr także publiczny. To znaczy, że teatr otwiera się na innego rodzaju niż do tej pory była publiczność taka arystokratyczna czy wybrana. Ma być narzędziem edukacji, ma być narzędziem kształtowania postawy obywatelskiej, ma być narzędziem wpływu na to, jak wygląda społeczeństwo, które tworzy czy mieszka na terenie kraju. I chcieliśmy podkreślić, że 250 lat to narzędzie cały czas mamy i że to bogactwo, ten pomysł na to, żeby mieć teatr fundowany, finansowany ze środków publicznych, bo mimo, że one były królewskie wtedy, no bo nie mogły być inne, ale de facto... Ale niedługo były królewskie, bo przecież zabory tuż, tuż. No tak, ale potem się pojawiły właśnie te pieniądze miejskie, pojawiły się ambicje miast, żeby mieć, utrzymywać takie instytucje, więc ta tradycja od 250 lat jest i to narzędzie w postaci finansowania, mecenatu publicznego w stosunku do teatru jest. I tak, mam nadzieję, będzie, że cały rok 2015 będziemy wystawiać teatr publiczny na widok publiczny, rozmawiać o jego zadaniach, o jego misjach, o jego powinnościach i o jego też oczekiwaniach wobec mecenata swojego, bo to też są te oczekiwania dwustronne. I 12 lutego w Krakowie, w Narodowym Starym Teatrze właśnie nastąpi ten moment inauguracji obchodów. Myślę, że Kaja o tym opowie, jak sobie to wyobrażamy, czy jak to będzie przebiegało. No właśnie, bo to, że w Krakowie, nie w Warszawie, ale w tym szaleństwie, czy w tym pomyśle, jest metoda, tak? Od narodowego do narodowego, Kaju. Inaugurujemy obchody w Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej i to nie jest przypadek, dlatego że jest to de facto najstarszy teatr, najstarszy też budynek teatralny, zespół teatralny, który na ziemiach Rzeczypospolitej działał i działa i jest to też teatr narodowy. Tu znaczenie, podwójne znaczenie nazwy tego teatru. I narodowy, i stary. Dlatego też tym bardziej zależało nam na tym, by rozpocząć w Krakowie, w Narodowym Starym Teatrze obchody, a zakończyć je wielkim świętowaniem Teatru Narodowego i też podsumowaniem konkursu Klasyka Żywa, który to konkurs pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizujemy, który już trwa w zasadzie od półtora roku. Więc tak obchody się skończą, ale jak się zaczną? Zaczną się 12 lutego 2015 roku od konferencji prasowej, na której spotkają się dziennikarze z całej Polski, z panią minister Małgorzatą Omilanowską oraz naszymi zacnymi gośćmi, czyli przedstawicielami obu teatrów narodowych, Starego Narodowego Teatru i Teatru Narodowego, który mieści się w Warszawie. Opowiemy o tym, jak będą przebiegały obchody, a po południu inauguracja rozpocznie się od spotkania z profesor Małgorzatą Omilanowską. Powtórne spotkanie, z tym, że tam to było robocze. Tak, a tutaj odbędzie się spotkanie z dyrektorami wszystkich teatrów publicznych w Polsce. Którzy przyjmą zaproszenie. Tak. Liczymy na to, mamy taką nadzieję i... Przepraszam, a ile jest tych teatrów? 117. Nawet nie tak. Później nastąpi część performatywna, reżyserowana przez dyrektora Jana Klatę i dyrektora Sebastiana Majewskiego. Nie wiem, czy możemy zdradzić, na czym polega. Nie, niech, przepraszam, Jerzy Sosnowski ma tę przyjemność. Tak jest. A może trochę tej przyjemności zostawi i mnie, bo na wszelki wypadek już informujemy, że ekskluzywny Klub Trójki poprowadzi z Krakowa z panią profesor Małgorzatą Omilanowską redaktor Jerzy Sosnowski, a później, że tak powiem, część performatywna. Właściwie powielamy poniekąd model, który państwo zaproponowali na 12 lutego w Krakowie, czyli część oficjalna u Jerzego, a performatywna w Trójce pod Księżycem. U Baszki. Dziękuję. I po tej części performatywnej owianej na razie tajemnicą. Ale nie mówimy o audycji, bo tak, to będzie już trzecia w nocy. Tak. Rozpocznie się spektakl, setne przedstawienie trylogii reżyserii Jana Klaty, które też jest takim momentem ważnym, podniosłym i dla Starego Teatru, i też dla nas, i dla teatru publicznego w Polsce, więc inauguracja zakończy się właśnie tym setnym pokazem trylogii. Obiecywałam, że przypomnę, obiecywałam pani Ani Dymnej, że podczas każdego z tych spektakli lutowych, pokazów trylogii, będzie można zakupić cegiełki, które będą dla pana Krzysztofa Globisza, czyli aktora Narodowego Starego Teatru. Wracamy jeszcze do tego, co nas czeka. Może tak, obiecajmy państwu, jeżeli panie pozwolą, że będziemy do końca roku i dłużej rozpracowywać kolejne punkty tych obchodów. Zatem dzisiaj nie bierzemy na siebie obowiązku opowiedzenia wszystkiego tego, co Instytut zaprojektował, zaplanował na ten rok. Lub skoordynował, bo to nie wszystkie są nasze tutaj działania. No tak. Też jesteśmy zobowiązani do tego i to jest bardzo rzecz dla nas taka nobilitująca, że właśnie zapowiadamy, koordynujemy, jesteśmy takim pasem transmisyjnym dla wszystkich zdarzeń, które teatry publiczne chcą podjąć w tym roku i dla takiego właśnie ciągłego podgrzewania tej myśli, która nam będzie towarzyszyć, mam nadzieję, cały rok, dzięki także takim spotkaniom radiowym w publicznym radiu. Który ma 90 lat. Właśnie. Młodszego brata teatru, że teatr jest miejscem bardzo ważnym i dla kultury przede wszystkim, i dla ludzi, którzy chcą uczestniczyć jakkolwiek w życiu, czy w miejscu lokalnym, czy w miejscu ponadlokalnym. Teatr jest miejscem unikalnym. Musimy chodzić do teatru, ponieważ to jest rzecz, która się nigdzie indziej nie zdarza. Przeżycie w teatrze jest rzeczą, która jest niepowtarzalna. Nigdy nie jest taka sama, nawet jak pójdziemy na to samo przedstawienie. Jeszcze w ramach dygresji uświadomiła mi pani dyrektor, że nie jest aż tak źle, jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Od 5 już lat robimy dosyć szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące działalności teatru. Taki gruby rocznik przygotowujemy, ponad 1000 stron mający, który właśnie tak się przygląda temu wszystkiemu, co się dzieje. Pokazuje pejzaż teatralnego życia, bardzo dzisiaj kolorowego i bardzo dzisiaj barwnego, i różne rzeczy liczymy i zestawiamy ze sobą. A jak już jest taka perspektywa 5-letnia, to widać pewne tendencje, kierunki, w których się rzeczy toczą. I na przykład widać, że liczba publiczności się zwiększa w teatrze. Nawet gdy przyjmiemy punkt widzenia, że ona jest rany mała, bo to jest tylko 17%. To jest moim zdaniem aż 17%. Liczymy tylko teatry publiczne, bo one mają obowiązek sprawozdawczości pewnego typu. I widać, że to jest wzrost o 200 tysięcy, o 180 tysięcy z roku na rok. W sezonie 2013-14 do teatru poszło ponad 5 milionów ludzi. Na prawie 40-milionowe społeczeństwo. Można powiedzieć, że nie wiemy, co to był za widz. Czy ktoś poszedł 70 razy, a inny nie poszedł w ogóle. Czy cała na przykład klasa lub garnizon wojsk? To jest taki relikt przeszłości. Naprawdę teatry sobie dzisiaj dosyć dobrze radzą z widzem, który kupuje bilet w kasie, albo który świadomie, szukając możliwości kulturalnego spędzenia czasu, znajdzie w internecie czy w tych systemach sprzedażowych biletów ofertę teatralną. To już jest taki dosyć świadomy odbiorca. Też się teatry tego uczą, funkcjonowania w pewnym innym systemie, w zupełnie innych okolicznościach i organizacyjnych, i ekonomicznych, i społecznych, i politycznych. Ale to, co chcemy też przez ten rok pokazać, że mamy jako społeczeństwo, mamy coś fantastycznie cennego. 117 własnych teatrów. Teatrów publicznych. Mamy sieć, której nie warto stracić, bo to jest nasze miejsce. To jest dla nas. Teatr jest dla nas. I musimy pokazać też ten obowiązek drugiej strony, czyli publicznego mecenata, że właśnie te publiczne pieniądze powinien do tego teatru przekazywać, że tego chcemy, że chcemy chodzić do teatru. I właśnie te statystyki pokazują, jak ta publiczność nam tutaj wzrasta, mimo że liczba miejsc w teatrze jest ograniczona, bo to tyle mamy tam foteli, obliczyliśmy około 50 tysięcy, gdyby tak jednego dnia właśnie wszystkie teatry chciały zagrać, to byłoby w teatrach publicznych 50 tysięcy widzów naraz. No to ktoś powie, to jest fantastycznie, prawda? 50 razy, razy 365 dni w roku, to mamy cudowną publikę. O to nam chodzi, żeby 50 tysięcy miejsc było zapełnionych przez cały rok. I tym optymistycznym akcentem będziemy domykać już to wydanie magazynu. Raz jeszcze zobaczmy się, bardzo prosimy, w Krakowie, w Narodowym Starym Teatrze. Mamy niespodziankę dla wszystkich, którzy nie będą mogli być tego dnia w Krakowie. No właśnie. Będzie można śledzić inaugurację obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, wielkiego święta twórców, artystów i widzów naszego wspólnego święta. Zachęcamy do odwiedzenia specjalnie przygotowanej strony 250teatr.pl, gdzie będą wszystkie informacje na temat wydarzeń, a także na eteatr.pl, na których to stronach będzie można śledzić na żywo to, co się będzie działo. Będzie tak zwany streaming z tych wydarzeń. Czyli transmisja, tyle że w internecie. Tak, zapraszamy bardzo również tych, którzy nie mogą być w Krakowie wtedy. Jeszcze PS. Przede mną gigantyczna książka, którą pożycza mi Kaja. Ona się może przydać, to... To jest pani dyrektor, oczywiście. Profesora Dariusza Kosińskiego, który jest w Instytucie Teatralnym odpowiedzialny za jego sprawy programowe. Ale to jest taka książka fundamentalna, która powstawała parę lat temu w Instytucie, serii wykładów, wypracowana w zderzeniu z odbiorcą, czy z publicznością, z widzami tych wykładów. Nazywa się Teatra Polskie Historie. I to jest taka próba opowiedzenia... Bardzo właśnie chciałam pokazać, ile waży. Tak, jest dosyć efektowna w wymiarze i w ciężarze, ale ciężar ma także w środku, bo jest opowiedzianą historią Teatru Polskiego, czy widowisk jeszcze szerzej, pokazania, jak szeroko sięgają granice teatru, czyli jak wychodzą poza budynek. Jest to nielinearna historia Teatru Polskiego, tylko właśnie taka, powiedziałabym, tematyczna i bardziej antropologiczna, socjologiczna, wynikająca z popatrzenia na zjawisko teatru jako to, które daleko poza budynek, samą instytucję wykracza. Od widowisk ludowych po manifestacje uliczne i teatralizację życia społecznego. Pięknie ilustrowana ze swoją taką narracją wizualną. Bardzo zachęcam do tego, żeby popatrzeć i poczytać i zastanowić się, jak daleko ten teatr jest w nas i dlaczego jest tak ważny. I pomyśleć też o roli i funkcji teatru publicznego w Polsce na przestrzeni lat, bo ta na nowo napisana historia teatru, historia widowisk przez profesora Dariusza Kosińskiego też jest tego świadectwem. To jest taka też szersza perspektywa popatrzenia właśnie na tę moc performatywną teatru. Bardzo paniom dziękuję. Pani dyrektor Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia profesora Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dziękuję. I Kaja Stępkowska, zaprzyjaźniona z nami od lat, rzecznik, lub jak panie wolą, rzeczniczka. Dziękuję, dobranoc. No tak, Ewa Redel, Wojciech Dorosz, ja jestem Barbara Marcinik. Dzisiaj spotkamy się jeszcze raz, bo scena teatralna Trójki daje lutową premierę, o czym zapewne państwo wiedzą. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie taki rodzaj ukłonu w stronę teatrzyku Zielone Oko. Zapraszam.